Just walking in the rain, getting soaking wet, torture in my heart by trying to forget. Just walking in the rain, so alone and blue. Cause my heart still remembers you. People come to window, they always stare at me, shake their heads in sorrow, saying, who can that fool be? Just walking in the rain, thinking how we met, knowing things could change. Somehow I can't forget. Just walking in the rain. Zo kan regen toch nog een aangenaam kantje hebben. Just walking in the rain with the one I love. Johnny Ray was dat uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 22 juni. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond hebben we het onder andere over stagediscriminatie. Het is een feit dat het bestaat, is het gebruiken van een standaard sollicitatieformulier misschien de oplossing. Dan het open atelierweekend aanstaande zaterdag en zondag in Schiedam. En vervolgens kinderen die de provincie Zuid-Holland adviseren over de inrichting van gezonde woonwijken. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Midnight at the Oasis. Send your camel to bed. Shadows painting our faces. Traces of romance in our head. Heaven's holding a half moon. Shine. Slip off to a sand dune real soon and kick up a little dust. Come on, cactus is our friend. He'll point out the way. Come on, till the evening ends. You don't have to answer. still's painting our faces, traces of romance in our head. Ooh, come on, ooh, come on. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Een lekker jazzy nummer van Sting. Big Lie, Small World was dat. En daarvoor Middernacht in de Oase van Maria Muldaur uit 1973. Ons eerste onderwerp. Dat stagediscriminatie voorkomt, wisten we al, maar we kennen nu ook de cijfers. Hoogste tijd dus voor een oplossing. Herman de Bruin in gesprek met Hanneke Velten. Ze is senior projectleider en onderzoeker bij Movisie. Hanneke, welkom. Dankjewel. Stagediscriminatie, daar hebben we het over leerlingen die op stage moeten en die zien hoe ze de baas ziet, hoe ze eruit zien en zegt nou, doe maar niet. Ja, maar dat kan ook al zijn. Dus ze sturen bijvoorbeeld een brief. Ja. En studenten willen bijvoorbeeld bij een bepaald bedrijf stage lopen en die sturen zelf een brief. En dan kan het al zijn dat ze vanwege hun naam al worden afgewezen. Maar het kan ook zijn op het gesprek. En van op de arbeidsmarkt zien we dat op grond van de naam al heel veel afwijzingen zijn. Dus als je ziet bijvoorbeeld van de arbeidsmarkt weten we dat ongeveer, percentages wisselen wat, maar als je een Nederlands klinkende naam hebt, heb je zo'n 60% meer kans om door de eerste ronde van selectie te komen. Ja. Bij stagediscriminatie ziet het er iets minder slecht uit, maar nog steeds ook meer kans, met een naam als Hanneke, zoals ik, om uitgenodigd te worden. Terwijl je dan, en ze hebben dat uitgetest met hetzelfde cv's opsturen. Dus het is niet dat je een slechte cv hebt, het is gewoon echt dat mensen met een Nederlands klinkende naam eigenlijk worden voorgetrokken op mensen die dat niet hebben. Ja, en als je Mohammed of Ali heet, dan wordt het al moeilijker. Ja, absoluut. Ja. Nou zei je, we hebben een oplossing, er is een oplossing, maar die wordt nog niet geëffectueerd. Wie houdt dat tegen dan? Nou, het is denk ik iets eerst moet het bewustzijn ook wat groter worden binnen het mbo dat dit aan de hand is. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld de onderwijsprofessionals geïnterviewd hierover en die zeggen dan van ik vind dat zeker een probleem, stagediscriminatie, maar bij ons speelt dat gelukkig niet. Maar dat zeiden ze bijna allemaal. Ja. Dus het beeld is toch vaak, bij ons speelt het niet. En als studenten dat aankaarten, maar hoe weten wij dan of dat wel echt is? Dus je ziet dat het toch echt binnen het mbo zelf, echt nog wel beter op de agenda ook moet. Ja. Er wordt ook wel al gekeken naar oplossingen. Ik bedoel, ik heb pas bijvoorbeeld een mbo gesproken. Die zijn heel voortvarend aan de slag. Maar er zijn ook heel veel mbo's waarbij dat nog niet zo is. Dat blijft een beetje zitten waar het zit en het komt niet verder. Ja, en dan blijft het ook vaak bij de discussie van speelt het nou wel of niet bij ons? Ja. En toch is vaak ook het beeld van maar het ligt ook wel aan de studenten zelf. En dat is natuurlijk met discriminatie, eigenlijk kan dat niet. Want discriminatie, dat ligt natuurlijk juist niet bij jezelf. Natuurlijk heb je ook studenten die er met pet naar gooien, om het zo maar te zeggen. Maar dat is geen discriminatie. Maar jullie hebben onderzocht dat die naam heel belangrijk is in onder die brief. Dat hebben onze collega's van Verwij Jonker gedaan. Ja. Wij hebben eerder zelf onderzoek gedaan naar wat werkt nou. Dat is onderzoek wat wij vorig jaar hebben gedaan. En daarin zie je dat je eigenlijk toe moet naar een ander systeem van die stages toekennen. Dus nu is het vaak zo dat studenten veelal zelf gaan solliciteren. En dan vindt er vaak nog een gesprekje plaats. En dan kan dan gaat het bedrijf ook vaak een beetje kijken van klikken we met jou? Ja. En dan is het eigenlijk best wel informele manier toch nog wel van werven en selecteren. En eigenlijk zou je er gewoon naartoe moeten dat er bijvoorbeeld een standaard formulier is die de leerwerkbedrijven, de bedrijven waar je stage kan lopen, bijvoorbeeld als mbo'er, hanteren waarop je niet je naam invult en ook niet je seksen. Want dat is allemaal niet relevant natuurlijk, maar wel wat je bijvoorbeeld wil leren. Ja, precies. Of misschien welke keuzevakken je eventueel nog hebt gedaan of een relevante bijbaan, dat kan misschien ook nog. Ja. Zodat je echt wordt geselecteerd op dat wat er echt toe doet. Ja, wie moet daarvoor zorgen voor dat selectieproces dat het goed verloopt? Ja, ik denk, dat is een beetje ook de discussie natuurlijk. Maar ik zie daar natuurlijk toch ook wel een rol voor de mbo's zelf. Ja, maar misschien ook wel voor de overheid. Jullie hebben in ieder geval de zaak naar boven gebracht. Nou, we moeten nog eens kijken hoe dat in zijn werk gaat en wie er allemaal voor verantwoordelijk zijn om te zorgen dat die discriminatie niet meer gebeurt. Intussen kunnen mensen wat vinden op jullie website over dit probleem? Ja, op KIS.nl, dat is Kennisplatform Integratie en Samenleving, dus KIS.nl als kusje, maar dan met één S. Daar vind je ook heel veel informatie over stagediscriminatie en daar werken

Een lekker koppel is het. Roy Orbison en Emmylou Harris samen in Let's Lovin' You Feeling Again. Ons volgende onderwerp. Ruim 30 ateliers en galeries open in het aanstaande weekend tussen 11 uur en 5 uur 's middags hun deuren tijdens Open Atelier Schiedam. Herman de Bruin praat hierover met kunstenaar Jacques Tange. Jacques, leuk dat je er bent. Welkom. Dank. Kunstenaar, in coronatijd, is het al een beetje over? Is het al een beetje beter? Het werk ging gewoon door. Dus het werk wat je doet als kunstenaar, dat kon je helemaal niet stoppen. Je kan alleen werken, dat is makkelijk. Maar je afzetgebied is ineens weg. Mm-hmm. Je kan niet meer exposeren bij galeries, bij musea of wat dan ook. Het was allemaal gesloten. Ja. Erger nog, er zijn zelfs heel wat galeries zijn over de kop gegaan. Omdat ze niets meer verkochten. En dan werden ze wel een beetje... Je kon wel een beetje steun krijgen. Maar dat is vaak nog niet. Als jij bijvoorbeeld in het centrum van Leiden een galerie hebt... en je hebt een huur van 3500 in de maand... Dan gaat het wel oplopen. Dus heel veel van mijn galeries zijn gewoon weg, helaas. Maar je eigen atelier is er nog? Mijn eigen atelier en galerie is er nog. Ja. In Schiedam? In Schiedam, op de Schie. Ja, Schiedammer kan het niet. Dus. Nee, Schiedammer kan het niet, inderdaad. En je maakt, even voor de duidelijkheid, je maakt kunst. Waar moeten we het aan relateren? Kunnen we het ergens aan relateren? Moeten we het ergens aan relateren? Is het schilderkunst? Het is schilderkunst. Daar ben ik wat meest bekend door. Schilderen, tekenen, pastels. Ik maak ook wel beeldjes. Oh, dat ook wel. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Ik heb een totaal eigen stijl. Ik bedoel... Omschrijf die eens, als dat kan. Kleurrijk, expressief, deels wel melancholisch, maar er zit ook wel een duidelijk geëngageerde tak aan. Ja. Dus soms gaat het in op de actualiteit, maar liever niet, want dan is het niet tijdloos. Ik wil het liefst tijdloze werken maken. Er zit wel een boodschap in. Er zit altijd een boodschap in. Ja. Oh ja, ja. En kom je daar makkelijk achter? Want het 17e-eeuwse schilderijen is altijd vol symboliek natuurlijk. Ja. Er zijn ook boodschappen, maar dan nog. Ja, nou, ik probeer symboliek zoveel mogelijk te vermijden. Want dat vind ik een soort opgelegd iets. Maar door middel van sfeer kan je bij mij wel iets raden daarin. Waar gaan we naartoe? Ja. Maar het is wel op... De kijker is ook een kunstenaar feitelijk. Want die kan op zijn eigen persoon kijken... En wat voor invloed heeft dat schilderij op mij? Wat doet dat met mij? Juist. Ja. En op die manier hercreëer je het kunstwerk ook weer. Dat vind ik wel heel leuk. Dat kan binnenkort weer. Het heeft lang geduurd. Maar een atelierroute komt eraan, hè? Of is er eigenlijk binnenkort al? Ja, dat is dit weekend dus. Is iedereen weer welkom. En volgens mij zijn er geen restricties meer. Dus mensen, en ik heb een heel groot atelier, een heel grote galerie. Dus als er 100 mensen tegelijk komen, moet dat ook kunnen. Ja, op afstand moet het nog volgens mij. Zeker, dat lukt nog wel. Maar dat lukt ook? Ja, dat lukt. Oké. Okay. Ja, zo groot is dat atelier? Zo groot is dat. Ja. Ja. Wat is het voor gebouw dan? Dat is een... het is aan de Schie. Er heeft ooit een meubelwinkel ingezeten. Oké. Okay. Ja, die had wel wat staan natuurlijk. Ja, dus dat... dus dat kan. Ja. Even naar de open atelierroute. Die loopt door heel Schiedam heen. Ja, zover ik weet is het zoveel mogelijk in het centrum. Maar er zijn wat adressen buiten het centrum. De Oude Dijk. Je zit zelf ook buiten het centrum, begrijp ik dan. Ik zit midden in het centrum. Midden in het centrum? Juist. Ja. Oh, wacht, ik had begrepen dat even... Nee, aan de Schie. Dus de grote marktbruggetje over, trapje af en dan ben je op de Schie. Ja, en dan kan je veilig naar binnen komen. Juist, ja. En al die routes, al die ateliers volgen. Maar zeker bij Jacques Tange gaan kijken. Ja. Dit weekend allemaal komen kijken. Ja, zou ik heel leuk vinden. Er is zaterdag en zondag. Biertje, wijntje, stukje stokbrood, worstkaas, van alles. Dus maakt het heel aantrekkelijk om te kopen. Ja, natuurlijk. Waar moeten mensen zijn? Schie nummer 50. Schie nummer 50. Juist. En dat is niet te missen, want het is een groot pand. Het is een groot pand, ja. En buiten een bord voor welkom. Ja. Een vaandel en je kan het vanaf de brug gelijk al zien. Dan kom je allemaal binnen en dan kan je alle werken bekijken op een of andere manier, zoals je dat wil. Ja. Mooi om dat te horen. Een atelierroute, het mag allemaal weer. Dus de wereld gaat De bevrijding is nabij. De bevrijding is nabij, zo kan je het ook zeggen. Ja, dat is heel mooi gezegd. Jacques Tange, professioneel kunstenaar en dit weekend open voor de mensen die het allemaal willen zien in de atelierroute in Schiedam. Zo is het. Heel veel succes en dank je wel. Dank je. Thank you. Je kan maar niet slapen naast me wakker in bed. Zacht loopt de wekker met behoedzame tred. Je doet zo voorzichtig, zo stil, je wil dat ik rust. Je bent altijd zo zorgzaam, maar wees maar gerust. Wees maar gerust. Want als je eens wist hoeveel ik om je geef. Hoe blij ik nu ben, hoeveel liever ik leef, sinds ik je ken. Sinds ik jou ken. Eindelijk slaap je, adem je rustig en diep. Heel anders dan toen je deed, alsof je al sliep. En achter jouw rug val ik rustig in slaap. Als een schip in de luwte van een veilige kaap. Want als je eens wist hoeveel ik om je geef. Hoe blij ik nu ben, hoeveel liever ik leef, sinds ik je ken. Sinds ik jou ken. En als mijn ogen zich dan openen, door het felle ochtendlicht. Is het eerste dat ik zie, jouw stralende ogen, dat mooie gezicht. Want als je eens wist hoeveel ik om je geef. Hoe blij ik nu ben, hoeveel liever ik leef, sinds ik je ken. Hoeveel ik om je geef. Hoe blij ik nu ben, hoeveel liever ik leef, sinds ik je ken. Sinds ik je ken. Sinds ik jou ken. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. It ended all too soon.

Wel ja, joh, ga nog een beetje meeklappen op de late avond. Tanita Tikaram, and I think of you. Ons volgende onderwerp. Kinderen van 6 basisscholen in Leiderdorp, Dordrecht en Rotterdam denken mee met de provincie Zuid-Holland over de inrichting van gezonde woonwijken. Betekent dat meer groen of juist meer speeltuinen? Of misschien toch iets heel anders? Herman de Bruin praat erover met Irene Voskamp. Ze is programmamanager ontwikkelprogramma Gezond en Veilig van de provincie. Mevrouw Voskamp, welkom. Dank u wel. Bemoeit de provincie zich met gezonde wijken? Dat is toch een gemeentetaak? Ja, dat klopt. Maar er zijn ook zoveel overeenkomsten tussen al die wijken. En alle gemeenten in onze provincie kunnen zoveel van elkaar leren. Dat wij het ook heel erg belangrijk vinden om te zorgen dat wij gewoon over de hele provincie heen met iedereen in gesprek zijn. Ja. En in de tweede plaats zijn er natuurlijk een heleboel dingen, bijvoorbeeld onze wegen, onze groengebieden, die ook allemaal dichtbij wijken zijn. Dus die verbinding vinden we ook hartstikke belangrijk. Ja, ja, dus alles bij elkaar heeft de provincie ook een stem in het kapittel, omdat die over de gemeentes heen kijkt. Ja. Ja, duidelijk. Ja. En dan gaan kinderen de provincie adviseren over de inrichting. Nou ja, kinderen spelen in de wijk. Althans, dat hopen we, dat ze niet allemaal achter de laptop zitten. Maar, maar hoe gaat dat in zijn werk? Ja, inderdaad. Kinderen hebben natuurlijk een hele creatieve blik op dat soort dingen. En ze komen ook inderdaad hartstikke vaak buiten. En ze denken ook heel erg best wel na over dingen die in hun leefomgeving, in hun directe leefomgeving zijn. Dus in die zin is het echt hartstikke leuk en belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Ja, nu bent u in Dordrecht gestart, dacht ik, met de leerlingen van groep 8 en 7 en 6 van de Bavingschool. Heeft dat al wat opgeleverd? Nou, wat wij doen is dat we een hele dag met een klas uittrekken. En daarin gaan we eerst aan hun vertellen van hoe het probleem waar wij mee te maken hebben, dus in dit geval een ongezonde leefstijl, hoe dat in elkaar zit. Mm-hmm. En dan gaan die leerlingen met elkaar een hele dag in gesprek om allerlei dingen en creatieve ideeën op te lossen. Dus te vinden. Dus bijvoorbeeld vraagt de begeleider dan, stel je was je superheld, wat zou die doen? Nou, de ene heeft natuurlijk als superheld een voetballer, dus die zou voetbalveldjes in de wijk aanleggen. Ja, ja, ja. De andere die heeft bijvoorbeeld als superheld een fotograaf. Nou, die zegt dan van eigenlijk zouden we overal waar het niet gezond is foto's moeten maken. En dan kunnen we dat naar de gemeente sturen, kunnen die er wat mee doen. Mm-hmm. Dus zo gaat het een beetje in zijn werk. Dus het kan alle kanten op. Het kan zijn dat ze zeggen, nou, we willen een speciale plek als kind om te spelen. Mm-hmm. Maar het kan ook over het milieu gaan eigenlijk. Ja. Ja, dat is juist het leuke. Het gaat dus niet specifiek over, bij wijze van spreken, hun eigen schoolplein of hun eigen straat. Maar het gaat echt over het maatschappelijke probleem. En wij hebben daarvoor een bureau Consulting Kids en die hebben daar ervaring mee. Mm-hmm. En die zorgen dat al die ideeën in een mooie rapport bij ons komen. En die bieden we dan aan onze gedeputeerden. En die gaat daar weer verder mee. Kijk, niet elk idee kunnen we meteen uitvoeren. Maar ik denk altijd maar zo, met 3 of 4 goede scherpe ideeën, ja, kan je gewoon weer een stukje, een tijdje door. Vaak krijgen kinderen wel mogen ze wel vertellen wat er gebeurt, maar dan gaat er vervolgens niks mee gebeuren. Maar u kunt garanderen dat hier wel wat mee gebeurt. Ja, dat wordt een moeilijke. Ik hoor hem al. Ik kan natuurlijk niet garanderen dat met elk idee dat we meteen aan de slag gaan. Nee, maar ik kan wel garanderen dat we er niet meer of minder serieus naar kijken dan, zeg maar, grote mensen ideeën. Ik denk ook dat er 2 kanten aan zitten. Dus enerzijds dat wij nieuwe ideeën krijgen. Maar ik zie ook echt dat het voor die kinderen hartstikke leuk is om eens na te denken van hoe gaan dit soort processen nu. Dus dat de leefomgeving ook gemaakt wordt door mensen. Ja, ja. En dat is dus de andere kant die eraan zit. Ja, je ziet dat kinderen dat ook hartstikke leuk vinden. Ja. Dus in die zin snijdt het mes ook aan 2 kanten. Als mensen wat meer willen weten over dit initiatief om de gezonde wijken beter in te richten door kinderen, waar kunnen ze bij de provincie iets vinden daarover? Ja, er staat van alles op de website van Gezond en Veilig van de provinciale website. Mm-hmm. En we zijn ook aan het kijken van kunnen we dit nog verder uitbouwen, ook om een beter vervolg inderdaad aan die dingen te geven, omdat het aan die sessies te geven, omdat het ons tot nu toe gewoon hartstikke goed bevalt. Ja. En met meer gemeenten dan die 3 die nu benoemd zijn, hè? Ja. Dat is heel duidelijk. Dan horen we er vast nog wel meer van. En dan moeten er veel meer wijken gezond worden in de provincie Zuid-Holland. Irene Voskamp, programmamanager ontwikkelingsprogramma Gezond en Veilig. En zo heet de website ook als u bij de provincie Zuid-Holland bent. Ja. Van de provincie Zuid-Holland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Made out of tears to cry. Bull in a china shop, thrashing inside of the gears. And the water is tears, flooding a room full of lies. What am I? What am I? What are we when we're not you and me? When it's not happening, we're asleep at the movies. Canary in the coal mine, the poison is slow. Nobody dies. They forgot to let go under the moon. What are we? What are you? What am I? What am I? What am I? Van het nieuwe album Big Colors van Ryan Adams hoorde je What Am I? En dat was de late avond van dinsdag 22 juni. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Tony Braxton heeft het laatste woord. Een fijne nacht.